Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden bir demet okuyup izah edeceğim. Birincisi, Ebu Ümame el-Bahili Hazretlerinden Hulvani ve Taberani rivayet eylemiş. İlk hadis-i şerif okuyacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, Ma tahte zilli semai min ilahin yu'bedu min dunillah a'azzama indallahi min heven mütteba. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Bu hadis-i şerif hevâ-i nefsin isteklerine uymak konusunda. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Ma tahte zilli sema, semanın gölgesi altında yoktur. Min ilahin yu'bedu min dunillah. Allah'tan gayri insanların yanlış olarak, günah olarak, şirk olarak taptıkları efendim batıl mabutlar, ilahlar içinde efendim azama indallah Allah indinde efendim en büyük, daha büyük olan yoktur. Min heven müttebain kendisine tabi olunan hevadan daha büyük bir batıl put ilah yoktur. Bu 40 kelimelerin böyle tercümesiyle anlamı bu. Ben biraz açıklayayım daha iyi anlaşılsın diye. Dünyada demiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem semanın gölgesi altında. Yani semanın gölgelediği, semanın kapladığı şu insanların yaşadığı şu mekanda efendim kendisine tabi olunan şu efendim hevayı nefisten daha efendim Allah indinde büyük olan bir efendim put yoktur. Yani günahı ondan daha büyük olanı yoktur buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi biliyorsunuz heva kelimesi Arapçada iki gözlü he, vav ve ye ile yazılır. Ama ye'nin vav'ın üzerinde bir çekme işareti vardır. Heva diye okunur. Elif'i efendim maksure diyoruz buna. Bir de hava dediğimiz hani teneffüs ettiğimiz işte efendim soluduğumuz onun yazılışı Arapçada başka. O iki gözlü he ile vav'dan sonra elif ve hemze ile yazılıyor. Bu heva, efendim öteki hava diyelim biz. Efendim ikisi farklı. Hevayı nefs de nefsin efendim istekleri, arzusu, efendim uçup gittiği, peşine takılıp gittiği şey demek. Heva yehvi aslında Arapçada böyle bir boşluğa doğru uçup gitmek manasına gelen bir fiil. Allah-u Alem insanın arzuları da böyle gönül boşluğunda uçuşup durduğu için böyle efendim uçurumlara doğru böyle bir şeyin efendim aşağılara dibi derin yerlere uçtuğu gibi efendim oradan alınmış olabilir. Kur'an-ı Kerim'de de ven necmi izâ heva yani yıldızı and olsun ki kaydığı zaman, düştüğü zaman, kayıp gittiği zaman diye orada da heva fiil olarak geçiyor. Burada tabi hevayı nefs olarak isim bu. Nefs kelimesi kullanılmıyor ama heven müttebain deniliyor. Yani peşine takılınıp efendim sürüklenilip gidilen nefsani arzular demek. Bu nefsani arzular bir put gibidir. Bir tanrı, batıl ilah gibidir. İnsanlar yeryüzünde maalesef peygamberler gelmesine rağmen, ilk insan Hazreti Adem atamızın peygamber olmasına rağmen, ondan sonra da hiçbir beldede, hiçbir şehirde kullar efendim şeysiz kalmadığı halde, efendim peygambersiz bırakılmadığı halde, peygamber gönderildiği halde kendilerine efendim insanlar maalesef çok eski zamanlardan beri çeşitli putlara tapınmışlar. Galiba şu tanrı, galiba bu tanrı diyerek efendim çeşitli putlara insanoğlu maalesef tapınmış, durmuş, yanmış. Çünkü efendim taptıkları şeyler boş, batıl, asılsız, esassız, boş şeyler, tapmamaları lazım aslında ama tapmışlar. Tarih boyunca heykellerini görüyoruz. Efendim dinler tarih kitaplarından okuyoruz. Sümerlilerin tanrıları, hem de bir tane değil, çeşit çeşit tanrılar düşünmüşler. Efendim bilmem güneş tanrısı, ay tanrısı, bereket tanrısı, efendim ana tanrıça, efendim bilmem tanrıların efendim en büyüğü, küçüğü, efendim hak tanrısı, şarap tanrısı, efendim bereket tanrısı vesaire, saçma sapan, efendim komik, acı, trajik, yani üzülecek, ağlanacak cinsten şeyler. Çünkü insanları yeri göğü yaratan Allah-u Teala Hazretleri, fakat rızıkları da veren, efendim besleyen, büyüten, nimetleri de halk edip insanlara ulaştıran Allah-u Teala Hazretleri, fakat insanlar Allah'ı bırakıp Allah'tan gayrı kendi elleriyle yaptıkları asılsız, efendim boş, batıl varlıklara efendim tapınmışlar. Bu tanrı, bu tanrı demişler. Efendim dağlara tapmışlar. Efendim bilmem efendim yıldızlara tapmışlar. Bunların hepsi tabii batıl, yani asılsız, boş. Aslı, temeli, asları olmayan düşünceler, batıl tanrılar. Biliyoruz ki güneşe tapan bir insan niye güneşe tapıyor? Yani güneş biraz parlak gibi görünüyor dünyadan ama gökyüzünde güneşten kat kat daha büyük, kat kat daha ışıklı, efendim başka güneş gibi varlıkların olduğunu bilim tarihinden, efendim gök biliminden efendim biliyoruz. Çok iyi bir şekilde biliyoruz. Nice yıldızlar var ki bizim güneşimizin efendim kat kat büyüğü, güneş onların yanında zerre gibi kalacak kadar büyük varlıklar var. Onların uzaktan büyük olduğunu anlayamadıkları için güneşi büyük gördüklerinden güneşe tapmış, aya tapmış efendim kimileri. Şimdi tabii bu tapılan batıl şeyleri sıralayacak olursak, efendim hayvanlar, taşlar, dağlar, efendim bilmem bir takım insanlar, eskiden yaşamış bir takım atalarından efendim kendi zihinlerinde iz bırakmış olan büyük sandıkları kimseler derken, efendim gökteki yıldızlar, ay, güneş vesaire, tamam, bunlara tapıyor insanlar maalesef. İşte Hindistan'da bilmem ne kadar din varmış. Efendim Amerika'daki dinler diye bir kitap vardı. Efendim benim kütüphanemde fakültedeyken bizim rahmetli dinler tarihi arkadaşımız odama geldiği zaman kitabı görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Aman hocam, bu çok kıymetli bir kitap. Ben alabilir miyim, istifade edebilir miyim filan dedi. Efendim rahmetli, hiç unutmuyorum. Amerika'da da bir sürü inançlar var. Orada da dikkatimi çekmişti. Biz bu Amerikalılara, Avrupalılara tabii bilimsel davranıyor filan sanıp da efendim saygı gösteriyoruz, hüsnü zan gösteriyoruz. Fakat Amerika'da bir sürü dinlerden bahsetmiş, olduk olmadık efendim batıl mezheplerden, tarikatlardan, Hristiyanlığın efendim sekt veya efendim şey dediğimiz efendim kollarından, dallarından bahsetmiş ama İslam'la ilgili hiçbir atıf, hiçbir bilgi, hiçbir söz yok. Yani hiç olmasa İslam bunların yanında bir kitaba sığmayacak kadar muazzam bir din olduğundan ayrı bir ciltte inceleyeceğiz falan dese, neyse ne, veya birkaç sayfayla onu da özetlese, Müslümanların da inancı budur. Yeri göğü yaratan Allah'a ibadet ederler. Böyle putlara, ağaçlara, taşlara, aya, güneşe, yer gök varlıklarına, yaratıklarına tapmazlar dese, onu dememiş, sakınmış, çekinmiş, korkmuş, gizlemiş, saklamış, neyse, yapılıyor bunlar. Demek ki Amerika'da yaşayan insanların bir sürü efendim ayrı ayrı inançları var. Hindistan'da yaşayan insanların inançları var. Dünyanın muhtelif yerlerinde inançlar var. Eskimoların arasında beyaz ayı kutsal, efendim Hintlilerin yanında öküz kutsal, efendim bilmem vesaire. Bunların çoğunu omuz silkiyoruz, ayıplıyoruz, garipsiyoruz. Olmaz böyle şey diyoruz. Ama bir de bunların yanında insanların tapındığı başka şeyler de var. Bu başka şeylerin başında insanlar, yani emrini tutuyor. El pençe divan duruyor. karşısında bir sözünü iki etmiyor, tapınıyor. Niye tapınıyor? Nefsine tapınıyor. Kendisinin nefsine tapınıyor. Nasıl tapınıyor? Yani ne demek istiyorsunuz derseniz, nefsi neyi isterse şunu yap diyor, yapıyor. Şunu yapma diyor, iyi bir şey olsa bile yapmıyor. Nefsi de umumiyetle kötü şeyleri istiyor. Yan gelip yatmak istiyor bir kere, çalışmayı istemiyor. Halbuki toplumların ilerlemesi çalışmayla. Efendim, çocuğun başarı kazanması çalışmayla, sınıfı geçmesi çalışmayla. Annenin, babanın, efendim ailenin, reisinin, ilgililerinin, sorumlularının efendim para kazanmaları için çalışmaları lazım. Herkesin çalışması lazım. Evdeki hanımın da ev hanımı olarak çalışması lazım. Akşama kadar çalışmazsa yemek pişirilecek, oda toplanacak, çamaşırlar yıkanacak, ütülenecek, sökülükler dikilecek vesaire. Çalışma çok önemli bir faaliyet ve hayatı ayakta tutan bir şey. Nefis çalışmak istemiyor. Ne istiyor? Eğlence istiyor, yatmak istiyor, uyku istiyor, keyif istiyor, zevk istiyor. Efendim, nefis böyle şeyler istiyor. Demek ki nefis pek kanunlara manunlara aldırmıyor. Anayasa, babayasa dinlemiyor. Efendim, demek ki kaytarmaya çalışıyor. Demek ki iyi bir varlık değil nefis. Sonra efendim kendisi rahat etsin, başkaları yorulursa, üzülürse üzülsün. Efendim, herkes bana hürmet etsin, herkes bana hizmet etsin diyor. Halbuki insanlar tarağın dişleri gibi Allah indinde eşit kimseler, ancak müttaki olanları, günahlardan sakınanları, ince düşünceleri, zarifleri, efendim edeplileri Allah indinde kıymetli. Ötekiler kıymetsiz. Rütbeye, makama, omuz kalabalığına bakmıyor Cenab-ı Hak. Kalplerin temizliğine bakıyor. Bir oduncu Yunus Emre evliya oluyor da nice nice efendim melikler, hükümdarlar, padişahlar, başkanlar efendim cehennemlik olabiliyor, firavunlar. Şimdi insan bu kötülükleri emreden, kötülükleri emrettiği de Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimeyle Yusuf suresinde izah ediliyor. İnnerrahmanirrahim, innen nefsede emmâretun bisûi illâ mâ rahime rabbi. Nefis kötülükleri emreden bir varlık, yani terbiye edilmesi. Nefis terbiye kabul eden bir varlık. İnsanoğlu terbiye kabul eden bir varlık. Çocuk eğitilirse, iyi bir aile terbiyesi görürse, iyi bir okul, mektep tahsili görürse, iyi hocaların elinde iyi bilgileri alırsa çok yüksek bir insan olur. Zaten çok yüksek insanları incelediğimiz zaman görüyoruz ki onu yetiştiren hocalar çok yüksek kıymetli insanlarmış. Tabii öyle hocaların böyle talebeleri olur diyoruz. Tabii diyoruz. Yani bu işin böyle olduğunu, doğal olarak böyle olduğunu herkes kabul ediyor. Şimdi efendim nefis terbiye kabul ediyor ama terbiye edilmeden de insanlar hayatını bitirip ahirete, efendim dünyaya gafil gelip ahirete gafil göçüp gidebiliyor. Hiç dünyayı anlamamış olarak, hayatı anlamamış olarak, hayattaki görevini anlamamış olarak, Allah'ı tanıyamamış olarak, efendim gafil olarak, kafir olarak, efendim zalim olarak, fasık olarak, günahkar olarak, suçlu olarak, borçlu olarak göçüp gidiyor. İşte bu efendim nefs niye terbiye edilmiyor? Çünkü nefsin terbiye edilmesi gerektiğini bilen insanlar az. Eskiden bizim kendi örfümüz, töremiz, tarihimiz, medeniyetimizde, kendi dünyamızda nefsin böyle insanlara kötü şeyler emrettiğini, içinden kötü şeylerin geldiğini, insanın bunun terbiye eğitilmesi gerektiğini, terbiye edilmesi, eğitilmesi gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, efendim Eşrefoğlu Rumiler, İbrahim Hakkı Hazretleri, Abdülahadi Nuri Hazretleri, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri, mübareklerin bütün kitaplarında hep aman nefis terbiye edilmelidir, edilmezse fena olur diye Kur'an-ı Kerim'de zaten bildiriyor. Nefis terbiye edilmediği zaman insanı mahvettiği, perişan ettiği. Efendim bu iç terbiyesine önem vermişler. Çok zarif, çok kamil, çok arif, çok mübarek, çok sevimli. Asırlar boyu insanların başının tacı olmuş, gönlünün tahtına kurulmuş mübarek insanlar, bu nefis terbiyesini görmüş insanlar. Ama 20. yüzyıla geliyoruz. Çağdaş bir efendim dünya, bu alet edevat, vasıtalar efendim ilerlemiş. İnsanlar denizlerde, denizlerin altında, havalarda efendim geziyorlar, uzaya gidiyorlar. Ama nefis terbiyesi yok. Nefis terbiyesini yapmıyor. Onun için bakıyorsunuz adam olmuş, şunu olmuş, bunu olmuş ama nefsi terbiye edilmediği için etrafı kasıp kavuruyor, kan kusturuyor, zulümler yapıyor. Efendim bencil diyorsunuz, sadist diyorsunuz, kabristi diyorsunuz. Bunlar ne demek? Nefsi terbiye olmamış demek. Nefsi kusurlu demek. Nefsi hastalıklı, hastalıkları tedavi edilmemiş demek. Birçok kimse bilmiyor. Şimdi ben bakıyorum efendim, adam abdest alıyor. Ayaklarına bakıyorum. Takıyı giydiği zaman camide vesairede veyahut abdest almış camide namaz kılarken yanında görüyorsun. Tırnakları ben bakıyorum, ben cildiye mütehassısı değilim. Diğer hastalıkları mütehassısı değilim ama başa gelen hekim derler. Biliyorum ki o tırnakta hastalık var. O onun hastalık olduğunun farkında değil. Ayağım çatladı diyor, tırnağım işte böyle eğildi diyor. Halbuki mantar var, hastalık var, bilmiyor. İşte bu nefsin hastalıkları da bu çağda, bu devirde maalesef bilinmiyor. Hatta nefis hastalandırılıyor. Yani amansız hastalıklara düşürülüyor. Nefis, nefsani arzular körükleniyor. Nefis kuvvetleniyor. Küçücük bir solucan gibi olan nefis kocaman bir ejderha oluyor. Çin masallarındaki yedi başlı ejderha gibi efendim kimsenin baş edemediği bir ejderha oluyor. Milletleri batırıyor, milletleri birbirine düşürüyor, harpler ettirtiyor, insanlar kestirtiyor, milyonları mahvediyor. İşte son Balkan savaşlarını, efendim Kosova'yı, Bosna'yı düşünün, Balkanları düşünün. Yani bir takım insanların kapris dediğimiz, sadizm dediğimiz duygularından, batıl isteklerinden, onların körüklenmesinden insanlık ne kadar zarar görüyor. İnsanlar topluca öldürülüyor, katliamlar, toplu mezarlar, efendim facialar meydana geliyor işte. Bu neden efendim nefis putuna tapıyor. Nefsin arzusunun peşinde koşuyor insanlar. Ve nefsin hasta olduğunu bilemiyor. Ve nefsin hastalığının hastanesini bilemiyor. Terbiye edilmesi gerektiğini bilemiyor. Küçücük çocuk nefsi kabartılarak yetişiyor. Çikolata, şeker, efendim bilmem helva, tatlı, tuzlu, oyuncak. Oda dolusu oyuncak. Hala oyuncak ister. Her geçtiği yerde, her gördüğü şeyi ister çocuk. Yani nefsinin isteğinin, yani hevai nefsinin yerine getirilmesine çocuk alıştırılıyor, büyüyor. Çünkü tatlı, sevimli falan diye ilkokul çağına geliyor, ortaokula geliyor, liseye geliyor. Artık orada annesine babasını dinlemeye başlıyor. Annesi işin farkına varıyor. Oo, bu çocuk söz dinlemiyor. Dinlemez çünkü sen onun hep nefsinin istediğini yaptın. Çocuğun nefsi kabardı, kuvvetlendi. Çocuk artık o nefsi yenebilecek durumda değil. Yani aklıyla, senin nasihatinle, doğruyu göstermenle, doğruyu anlayıp da onu tutacak durumda değil. Efendim artık çocuk anasını babasını dinlemiyor. Evde üzüntüler, sokakta üzüntüler, mektepte üzüntüler, efendim toplumda üzüntüler, efendim felaketler, facialar oluyor. Hep bu hevai nefse tabi olunmasından, efendim bu peşinde koşulan arzuların efendim bir put gibi, bir ilah gibi sözünün dinlenilmesinden, emrine sanki Allah'ın emrine itaat edilirmiş gibi itaat edilmesinden kaynaklanıyor. Bu hadis-i şerif ne demek istiyor bizlere, biz Müslümanlara? Bu nefis bir put gibidir, bir batıl tanrı gibidir. Efendim buna tapmak, bunun arzularını tutmak, arzularının peşinde koşturmak, bu puta tapmak gibidir. Aman ha, buna kapılmayın. Aklınızı hakim kılın, vicdanınızı terbiye edin, efendim akıl gözüyle gerçekleri görün. Nefsiniz istemese bile, tembellense bile, efendim siz aklınızın dediğini, vicdanınızın dediğini yapın demek istiyor. Nefsin bir tehlikeli düşman olabileceğini, terbiye edilmediği zaman çok kuvvetli bir düşman olacağını belirtiyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, çocuklarınızın terbiyesini kendi hayat tecrübenize dayanarak küçüklükten başladın. Çocuğum, yavrucuğum, ben seni çok seviyorum ama her şeyi alamayız. Almamız doğru olmaz. Çok istiyorum baba. İlle isterim. Ağlarım. İki gözüm, iki çeşme. Efendim ağlarım, bangır bangır bağırırım, tepinirim, hoplarım, zıplarım. Bak yavrucuğum, öyle yapmak doğru değil. Yani bir isteğini yaptırmak için böyle ağlamak, efendim bağırmak ayıp. Öyle yapma. Paramız bu kadar. Bunu verirsek sonra şuraya paramız kalmaz. Şu kadar para alıyor. Bak baban sabah erkenden gidiyor çalışmaya, akşam deniyor. Sen de tabii ona yardımcı ol. Biraz sabret. Bak her çocuk senin sahip olduğun oyuncaklara sahip değil. Senin yediklerini yiyemeyen çocuklar da var. Bak Afrika'daki çocuklar nasıl aç kalmışlar, zavallılar. Nasıl sinekler gözlerine konuyor. Nasıl ölecek gibi olmuşlar, gördün mü? Hadi onlara da biraz şey ayıralım. Onlara da yardım gönderelim yavrum falan diyerek nefsinin arzularını yenmesini küçükten yavaş yavaş öğreteceğiz. Ramazan'da öğreniyoruz nefsimizin arzularının karşısına çıkmayı, yememeyi, içmemeyi vesaireyi, arzularını yapmamayı. İslam bunu öğretiyor. Böylece nefsine hakim, arzularına hakim, efendim bilgi insanlar yetiştiriyor İslam dini. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bunu unutmamak lazım. Nefsin düşman olduğunu, terbiye edilmediği zaman çok zararlı olabileceğini unutmamak lazım. Terbiyesine önem vermek lazım. Nefislerimizi nasıl terbiye ederiz? Nerede terbiye ederiz? Ne usullerle terbiye ederiz? Hastalıkları nasıl geçiririz? İlaçlar nerede satılır? Nasıl yapılır? Nasıl kullanılır? Bunları efendim alim hocalara, bilge hocalara efendim sorup ona göre onları uygulamak lazım. Bu konuda tarihte meşhur olmuş zatların, mübareklerin kitaplarını okumak lazım. Onların tavsiyelerini dinlemek lazım ve ona göre efendim Allah'ın rızasını kazanmak lazım. Bir hadis-i şerif bu. İkinci hadis-i şerif buyuruyor ki İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre ravisi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer. Hulvani ve İbni Asakir kitaplarına yazmışlar rahmetullahi aleyhima. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu rivayete göre ma tereke abdün illahi emren la yetrukuhu illa lillahi illa avvadahullahu ma huve hayrul lehu minhu fi dinihi ve dünyahu. Efendim burada da yine yukarıdaki konuyla ilgili bir hadis-i şerif oldu bu. Efendim yan yana denk geldi aynı sayfada. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdün, Allah'ın bir kulu. Ma tereke abdün, Allah'ın bir kulu terk etmez lillahi, Allah rızası için terk etmez emren bir şeyi, bir işi yapacağı bir efendim davranışı efendim terk etmez. La yetrukuhu illa lillahi, terk ediyorsa sırf Allah rızası için terk eder. Öyle yapmışsa eğer Allah rızası için yapmak üzere olduğu bir şeyi sırf Allah rızası için yapmaktan vazgeçmişse, ben bunu yaparsam Allah kızar, gazap eder, yapmayayım da Allah sevsin deyip Allah rızası için bir işi, bir kötü şeyi yapmaktan vazgeçmişse bir kul, illa avvadahullahu me ma huve min ma huve hayrul lehu minhu, efendim ona Allah o terk ettiği işten daha hayırlısını mutlaka nasip eder. Fi dinihi ve dünyahu. Dini konusunda da dünyevi menfaatleri, dünyası, dünya hayatı konusunda da daha hayırlı olanı nasip eder. Şimdi biz hayatta çeşitli olaylarla karşılaşırız. Mesela karşımızdaki adam diyelim ki, hani misal arıyoruz aklımızdan, siz de düşünün, ben de düşüneyim derken, benim aklıma gelen misali ben söyleyeyim. Şimdi karşımızdaki bir adam ters bir iş yaptı. Böyle yapmaması lazım, çok yanlış, ayıp. Hem kanunlara aykırı, hem örfe aykırı, hem terbiyeye aykırı. Ben buna ne yapayım şimdi? Ben de ona şöyle yapayım da, iyice bir canı yansın, anlasın filan diye düşünüyorum. Sonra da diyorum ki kızdığım için yapmış olacağım. En iyisi ben onu Allah rızası için yapmayayım, sabredeyim diyorum, vazgeçiyorum mesela. o adama bir kötü karşılık vermekten vazgeçiyorum. O adam sövüp sayıyor, efendim, benim zararıma bir şey yapıyor, ben de Allah rızası için vazgeçiyorum. Fitne çıkmasın, kavga büyümesin, efendim, onun seviyesine düşmüş olmayayım diye vazgeçiyorum. Ha. Ama o öyle yapmasaydı, orada o işi yapacaktım, bir faydam olacaktı. Onun yüzünden işte yapmıyorum falan. Ne oluyor? Ben Allah rızası için, Allah'ın beni sevmesini, gazap etmemesini düşünerek yapacağım bir işi yapmaktan vazgeçtiğim için Allah daha bana hem dinim bakımından hem dünya bakımından daha hayırlı olan bir başka kapı açar. Sevdiği için, madem ki sen benim hatırım için bu işi yapmaktan vazgeçtin, o halde ben de seni hem dünyanın hem ahirete yararlı, faydalı bir şeyle karşılaştırayım diye yardımcı olur. Başka daha güzeli nasip eder. Şair demiş ki, efendim, bir kapıyı bend ederse bin kapı eyler güşaat. Ne demek? Allah bir kapıyı kapatırsa bir kuluna bin tane başka kapı açar. Cenab-ı Hak müfettihül ebvaptır, kapılar açıcıdır, imkanlar yaratıcıdır, lütuflar edicidir, fırsatlar vericidir, seçenekleri yığar önüne. Efendim, bin kapıyı açar, birini kapatırsa. Çünkü o kapıdan gitmeyi kul Allah rızası için durdurdu. Gidecekti ama vazgeçti, gitmedi. Allah-u Teala Hazretleri ona daha hayırlısı nasip eder. Bu nedir? Bizim ana kuralımız nedir? Yaptığımız her şeyi, iyi bir Müslümanın ana kuralı nedir? Olgun bir insanın Allah rızası için yapmak, iyi bir şeyi yaparsa Allah rızası için yapmak. Efendim, yapmayacaksa Allah rızası için yapmamak. Yapılmaması Allah'ın rızasına uygunsa yapmamak. Yapılması gerekiyorsa, zahmetli olsa da yapmak. Efendim, yapılmaması biraz insanın zorlanmasına sebep olacaksa bile, o hayırlıysa onu yapmamak. Allah rızası için böyle biraz fedakarlık göstererek rızayı kazanacak tarafı tercih etmek. Böyle bir şey yaptı mı? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi diyerek, efendim, Allah böyle yaparsan sever diyerek, o zaman Cenab-ı Hak ona daha hayırlısını ihsan eder, daha güzel bir kapı açar. Hem dini bakımdan, hem ahiretine, yani dini bakımdan demek, hem de dünyevi bakımdan, yani dünyadaki maddi şeyi bakımından daha hayırlısını ihsan eder. Efendim, mesela günahlı bir iş yerinde bir iş imkanı çıktı. Gel, sen bu yerde çalış, sana şu kadar para, dolgun maaş. Ya ama o senin söylediğin iş dinen yasak, günah. Canım işte 20. yüzyıl bilmem ne. 20. yüzyıl ama yani günahlar topluma ve insana, aileye ve bedene ve ruha, dünyaya ve ahirete zararlı. Yani Cenab-ı Hak insanlar mutlu olsun diye emirler vermiş. Efendim, kötülükler olmasın diye yasaklar koymuş. Emri de güzel, yasağı da güzel. Yasağı isabetli, emri de isabetli. Hikmetli, efendim. Hepsi güzel. Şimdi onun için, yok ben o işi kabul edemeyeceğim. Maaşı dolgun ama teşekkür ederim. Ben onu yapamam. Ben o işe girersem ibadetimi yapamayacağım. Bir sürü günahla karşılaşacağım. Haram olan bir şeyleri yapmak zorunda kalacağım. Yok ben o işi yapmam dedi. Dolgun maaşı tepti. Yahu diyecek konusu komşusu, kaç aydır sen işsizdin, işte sana güzel bir iş çıktı, şimdi sen bunu tepiyorsun. Tepmek istemezdim ama günahlı, dinimiz bakımından mahsurlu, ondan ne yapalım? Yapmadım. İşte bak, fedakarlık yaptı Allah'ın rızası kazanmak için. Şimdi Cenab-ı Hak ona öyle bir güzel kapı açar ki ondan çok daha hayırlı olur. İlk başta bir fedakarlık yapıyor, zarara uğruyor gibi göründüğü halde, sonra Cenab-ı Hakk'ın açtığı o yolda o iş ona daha hayırlı olur. Hem dünyası bakımından daha karlı olur, hem de ahireti bakımından sevaplı olur. Hem dünyada yüzü güler, hem ahirette yüzü güler. O halde ne yapmalıyız? Önümüze çıkan işleri, günlük hayatımızda karşılaştığımız olayları düşüneceğiz. Hep Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak şekilde davranacağız. Kulun rızası değil, kulun alkışı, halkın beğenmesi, reklam, şöhret, şan, efendim, oy vesaire değil. Niçin, neyi düşüneceğiz? Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını düşüneceğiz. rızasına uygunsa yapacağız, değilse yapmayacağız. İşte bizim efendim ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi dediğimiz bu. Ya Rabbi, benim amacım, gayem sana ermektir. Benim her yaptığım iş senin rızanı kazanmak içindir. Ben senin rızanı istiyorum demiş oluyoruz bu sözümüzde. Bu hadis-i şerif de efendim Allah'ın rızasını kazanmak için gerekirse fedakarlık yapın, kötü şeyleri terk edin, Allah hayırlısını nasip eder, hayırlı kapı açar demiş oluyor bize. Evet, üçüncü bir hadis-i şerifle sohbetimi tamamlayayım. Çünkü sözün de fazlası yorabilir konuşanı da dinleyeni de. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden buyuruyor ki İmam Buhari ve Müslim'de ve Ahmed İbni Hanbel'de rahmetullahi aleyhim ecmain, Allah mübarekler şefaatine erdirsin, büyük zatlar bunlar. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, ma ba'lu akvamin yetenezzehuna anişşeyi asna'uhu ve vallahi inni le'a'lemuhum billahi ve eşedduhum lehu haşyeten. Diyor ki Efendimiz konuşmasında, ne oluyor bir takım insanlara ki benim yaptığım bir şeyi yapmaktan efendim kaçınıyorlar, çekiniyorlar, ay öyle şey olur mu filan diye yapmak istemiyorlar. Benim yaptığım bir şeyi yapmaktan efendim kendilerini geri çekiyorlar. Yapmak doğru değil sanarak geri çekiyorlar. Benim yaptığım bir şeyden böyle kaçınıyorlar. Ne oluyor bunlara? Eğer onların çekince bir doğru olmayan bir şey olsa ben yapmazdım. Yapıyorum madem, o zaman ne tereddüt ediyorlar? Ve vallahi Allah'a yeminler, o yemin olsun ki inni, muhakkak ki ben le a'lemuhum billahi, Allah'ı onların en iyi bileniyim. Tabi Peygamberimiz efendim Allah'ı bilenlerin en yükseği, en bilgilisi. Yani ümmetinden sıra bir fert mi iyi bilecek Allah'ı, Peygamberi zişanımız mı? Ben Allah'ın neyi sevdiğini, neye gazap ettiğini, ne yapılırsa kulun ne yapmasından hoşlandığını, ne yapmasından hoşlanmadığını en iyi bilirim. Çok daha iyi bilirim. Yani yapılmayacak bir şey olsaydı ben yapmazdım. Madem yapıyorum, niye onlar çekiniyorlar? Çekinmesinler manasına. Ve eşeddüm lehu haşyeten, ve Allah'tan onların en çok korkanıyım. Haşyetullah, havfullah bakımından en şiddetli olanı benim. En çok ona dikkat edeni. Allah'tan en çok efendim korkanıyım. Yani ne sanıyorlar kendilerini, onlar da benim yaptığımdan çekiniyorlar buyurdu diyor Hazreti Ayşe anamız. Peygamber Efendimizin böyle söylediğini naklediyor. Şimdi bu sözlerin sebebi nedir? Ashab-ı kiramdan bazı kimseler iyi niyetlerle, dindarlık olsun, Allah daha çok sevsin bizi diye doğal olan bir takım şeyleri yapmaktan kaçınmaya karar verdiler. Mesela bunlardan üç kişi dedi ki, bir tanesi, ben efendim hiç evlenmeyeceğim. Bütün ömrüm boyunca, çünkü evlenirsem hanım olacak, çoluk çocuk olacak, efendim onlara bakmak şeyi olacak, Allah'a ibadeti tam yapamam vesaire gibi düşüncelerle, efendim ben hiç evlenmeyeceğim. Hatta kendimi efendim hadım edeceğim. Efendim yani evlenemez duruma getireceğim. Efendim iyi diş edeceğim. Artık hep Allah'a ibadette meşgul olacağım. Bir tanesi böyle düşündü. Yani böyle olursa Allah daha çok sevecek sanarak. Bir tanesi dedi ki, yani ben de böyle hep yiyoruz, içiyoruz, böyle nefsimiz kabarıyor filan efendim. Ben de bundan sonra bütün ömrümde her gün oruç tutacağım. Yani oruç tutunca tabii Allah sevap veriyor, biliyoruz. Oruç tutmak güzel. Farz oruç var Ramazan'da. Ramazan'ın dışında Efendimiz'in tavsiye ettiği efendim sünnet oruçlar, müstehap oruçlar var. Sevaplı ibadet. Güzel bir ibadet tabii, nefsin eğitilmesi bakımından, iradenin kuvvetlenmesi bakımından, hevai nefse uymamayı efendim insanın başarmasının idmanı olduğu için. Tabi oruç iyi ama her gün oruç tutacakmış. Öyle istiyor. Yani oruç çok yaparsa daha çok sevap olacak sanıyor. Sanmış. Buna karar vermiş. Bir tanesi de demiş ki yani geceleri yatıyoruz, horul horul uyuyoruz. Yatsıyı kıldıktan sonra olmaz böyle efendim. Peygamber Efendimiz bak sabahlara kadar ayakları şişince kadar hep ibadet etmiş vesaire. Ben bundan sonra geceleri hiç uyumayacağım. Hep ibadet edeceğim. Böyle diyenler olmuş. Şimdi tabii dinde efendim doğallık, tabii iyilik, yani insanın hilkatına, fıtratına uygun emirler var. İslam dininde aşırılık yok. Ve doğal yaratılışına, insanın hilkatına aykırı emirler yok. İnsanın Cenab-ı Hak nasıl yaratmışsa onları yapması tabii. İnsan temiz olarak doğuyor, günahsız olarak doğuyor. Bazı dinler yani doğuştan günahlı sayıyor insan. Öyle bir şey yok. İnsan masum olarak hiçbir şey bilmeden, suç işlemeden doğuyor. Zavallı bir aciz bebekçik olarak doğuyor. Annesi babası büyütüyor. Şimdi insan masum olarak doğuyor. Ondan sonra Allah onu yemek içmek ihtiyacıyla yaratmış. Annesinin sütünü emmekten başlıyor. Ondan sonra da çeşitli gıdaları yemeyi içmeyi öğreniyor, büyüyor. Hatta yemek içmek için çalışmak, para kazanmak iyi diyor. Demek ki yemek içmek insanın günah olmayan tabii hakkı. Yani bunu tamamen kısıtlamak İslam'da yok. Zaman zaman kısıtlamak suretiyle nefsi terbiye etmek var ama tamamen kısıtlamak doğaya, insanın yaratılışına aykırı olduğundan İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor. İbadette efendim dosdoğru tam yolda yürümek, yani aşırılıktan, ifrattan, tefritten efendim uzak, tenkit edecek bir şeye efendim yanlışlığa sapmadan dosdoğru, ölçülü, dengeli, tabii yürümek İslam'da esas. Efendimiz de onu öğretmiş ve öyle yapmış. Şimdi hiç yemek yemeyecek, hep oruç tutacak, olmaz. Bütün seneyi her gün oruç tutmak mekruh, doğru değil. Yani bazı günler yemek yiyecek, bazı günler yemeğe alışmışken yemeyecek de nefsi terbiye olacak. Yani hep oruç tutmak doğru değil. Efendim geceyi de ve cealna nevmeküm sübata ve cealna leyle libasa ve cealna nehare meaşa. Geceyi neden yaratmış Cenab-ı Hak? Dünyayı dönmeyen bir gök cismi olarak yaratsaydı, aydınlık tarafında yaşayan bizler hep gündüz olsaydı, ya böyle de olabilirdi, bilmiyoruz yani. Cenab-ı Hak her şeye kadir. Niye böyle dünyayı dönen geceli gündüzü yaratmış? Geceliğin insanın dinlenme durumu var. Ve gece uykusu gündüz başka zamanlarda uyumaya da benzemiyor. Yani bir insan gece çalışıyor da gündüz uyumak zorunda kalıyorsa onun o uykusu da gece uykusu gibi olmuyor. Bunların hepsinin ince ince ilahi hesapları, hikmetleri var. Uyuyacak elbette. Uykusu geliyor bazen, uyuyup kalıyor. Bazen oturduğu yerden uyuyup kalıyor insan. Uykuyu böyle bir düşman gibi görmek de doğru değil. Evet, tamamen uykuya esir olup da horul horul bütün gününü uykuyla geçirmek de doğru değil. Tabii uykuyu yenebilmeyi de öğrenmek için dinimiz efendim yatsıdan sonra erken yatıp teheccüde kalkmayı tavsiye etmiş. Sabah namazı erken vakitte oraya gelmeyi tavsiye etmiş. Ama Peygamber Efendimiz buna mukabil bir de öğleden önce kaylule denilen bir öğle uykusunda tavsiye etmiş. O dengeliyor işte. Gecenin o erken kalkmasından vücudun ihtiyacı olan dinlenme yarım kalmıyor. Onunla dengeleniyor. Daha dinç oluyor insan. Uzun ömürlü oluyor. Sağlıklı oluyor. Efendim başı dinç oluyor. Akşama yorgun. Böyle başı şişmiş olmuyor. Ne dedin anlayamadım. Kusura bakma yorgunum falan diyecek duruma düşmüyor. Şimdi böyle aşırı hareket edenlere karşı Efendimiz bu hadisi şerifi buyurmuş oluyor. Yani bir takım insanlara ne oluyor ki benim yapmakta olduğum şeylerden çekiniyorlar, yapmıyorlar. Ben onların yeminler olsun ki Allah'a yemin ederim ki Allah'ı en iyi bileniyim ve Allah'tan en çok korkanlarıyım. elbette en doğru olanı, en sevaplı olanı ben yaparım. Benim yaptığım en sevaplıdır demek. Bu neyi gösteriyor? Bizim Peygamber Efendimizin sünnetini öğrenmemiz gerektiğini gösteriyor. Çünkü insanın aklı böyle işte daha iyi yapacağım derken işi bozabilir. Yani ilacın bile bir miktarı vardır, dozaj diyorsunuz siz, ben demiyorum. Efendim miktarı vardır müessir maddesinin, tesirli maddesinin. Efendim ondan fazlasını koyduğun zaman ilaç kötü tesir eder, zararlı olur. Üzerinde yazılıdır. Hapı fazla alırsan zararlı olur. İnsan sağlık kazansın diye yapılmış olan bazı ilaçları, bazıları hepsini birden içiyor, 20 tane hapı içiyor. Neden? İşte okulda, mektepte yani affedersiniz, öğretmeni derse kaldırmış, o da bilememiş, zayıf not almış, üzülmüş, eve gelince 20 tane hapı birden, uyku hapını birden alıyor, haydi çocuk ölüyor veya ölecek duruma geliyor, hastaneye kaldırılıyor, midesi yıkanıyor filan. Hap yuttu, şifalı bir şey yuttu. Şifalı bir şeyi yuttu ama şifa getirecek miktardan fazlasını yuttu. 20 tanesi birden yutmak olmaz hocam der doktor. İşte onun gibi ibadetlerinde efendim ölçüsü vardır. İnsanın da gününün saatlerinde yapacağı çeşitli işler vardır. Hepsini yapmak güzel. Yani bir babanın çoluk çocuğuna helal rızık kazanmak için işe gitmesi ve kazanması, o da bir sevaplı bir şey. O da bir cihat. Yani cihat gibi sevap. Çünkü çoluk çocuğuna muhtaç, kimseye muhtaç olmasın diye efendim yiyecek geçim şeyi kazanmak için çalışıyor. O da güzel bir şey. Kadının sabahtan kalkıp bazı işlere efendim girişmesi, koşturması güzel bir şey. Efendim çalışmak lazım. Çalışmak lazım olunca dinlenmek de lazım. Ondan sonra arada efendim bilmem vücudun ihtiyacı olan gıdayı almak lazım. Efendim uykuyu uyumak lazım. Efendim ziyaretler lazım. Kur'an öğrenmek, ilim öğrenmek efendim için vakit ayırmak lazım. Yani çeşitli faaliyetler var. Binaenaleyh yani bu sebeplerden dolayı ibadetlere de bir miktar ayrılacak ama öteki faaliyetler de ihmal edilmeyecek. Biliyorsunuz mekteplerde çocukların gördükleri çeşitli dersler var. Niye çeşitli dersler görüyorlar? Bir dersi görsünler bitsin. Hayır, bu bilgilerin hepsi lazım da ondan. Hayatta da efendim hep ibadet etsin. Hayır. Zaten insan Allah'ı bilerek, Allah'ın rızasını düşünerek ne yaparsa ibadet olur. Çalışması ibadet olur, uykusu ibadet olur, yemesi ibadet olur, her şeyi ibadet olur. İslam hayatı Allah'ın rızasına göre geçirme yoludur. Yoksa bir kenara çekilme yolu değildir. Topluma küsüp sırtını dönmek değildir. Dağ başlarına gidip mağaralara girmek değildir. Topluma hizmet etmektir. İnsanlara faydalı çalışmalar yapmaktır. Efendim, hayır üretmektir. Efendim, kazanmaktır. Kazandığını yemektir, yedirmektir. Gönül almaktır. Efendim, dua kazanmaktır. Çok şeyleri var. İslam'ın bu tarafını biz anlatıyoruz. Büyüklerimiz anlatıyor. Yunus Emre anlatmış, Mevlana anlatmış. Yani dinimizi iyi bilen ermiş kişiler. Dini iyice hazmetmiş olan, dinde derinleşmiş olan efendim fakih ve alimler bunları güzelce anlatmış ama bazı insanlar bilmeyip yanlışlıklara, aşırılıklara gidebiliyor. İşte alimin kıymeti burada ortaya çıkıyor. Alim yanlış bir şeyi, başkalarının doğru sandığı bir şeyi bilir. Onların karşısına çıkar, hayır siz yanlış yapıyorsunuz, öyle yapmayın der. Bir yanlışlığı, bir bid'atı engeller, doğru yolu gösterir. Ama böyle insanı kendi haline bırakırsan ben Allah'ın rızasını kazanacağım derken işi gücü bırakır efendim, ibadet ediyorum, sevap kazanıyorum sanır, ihmallerinden dolayı hatta vebal yüklenir, yanlışlıklara düşebilir. İşte bu dinimizin ne kadar güzel olduğunu gösteren efendim, Peygamber Efendimizin insanlara ne kadar tabii bir tarzda, aşırılıktan uzak bir tarzda, şöyle düşünceli, hikmetli, güzel bir tarzda yaşamasını tavsiye ettiğini gösteriyor. Tabi bu sözlerin altında ne var? Bak ben peygamber olduğum halde evleniyorum, çoluk çocuğum var. Siz de evlenmekten efendim kaçınmayın. Bazıları çünkü ben evlenmeyeceğim efendim demişler. Kaçınmayın. İşte görüyorsunuz ben günün bazı saatlerinde uyuyorum. Siz de uyuyun. İşte görüyorsunuz ben efendim bazı günler oruç tutuyorum, bazı günler tutmuyorum. Siz de böyle yapın demek. Yani aşırılığa kaçmayın. Peki aşırılığa kaçmayacağım da en ölçülü, en güzel yani optimum diyorlar. Yani maksimum var, minimum var, optimum var. Yani en yüksek miktarda mı yapalım, en az miktarda mı yapalım, yoksa en uygun miktar şekilde mi yapalım? En uygun şekilde yapmak uygun. Çünkü bazen bir şeyin çoğu da zararlı olur, azı da zararlı olur. Muhtelif taraflarını, çeşitli yönlerini için düşünüp en uygun seçeneği seçmek optimum çözüm. Yani en uygun çözüm mü bulmamız lazım. En uygun çözüm nedir İslami yaşamda? Allah'ın en sevdiği, en uygun yaşam tarzı nedir? Peygamber Efendimiz'in sünnetinin çizdiği hayat tarzıdır. Onun için Efendimiz'in sünnetini öğrenelim, yolundan gidelim. Hem Peygamber Efendimiz'in efendim rızasını kazanmış oluruz, duasını almış oluruz efendim, hem de Allah Teala Hazretlerinin rızasını bu yoldan kazanacağımız için elde etmiş oluruz. Sonumuz, dünyamız, ahiretimiz, işte görüyorsunuz, sadece ahiret değil, dünyamız ve ahiretimiz mamur olur, hayırlı olur. Tarih boyunca bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, mürşitlerimiz efendim böyle davrandıkları için hem dünyaları iyi olmuş hem ahiretleri. Hem Allah dünyada izzet vermiş, devlet vermiş, şevket vermiş, nimet vermiş, efendim mevki makam vermiş, toprak vermiş, arazi vermiş, ülkeler fethedilmiş, hem de evliyaullah efendim sevap kazanmışlar, cennete de gitmişler. Hem dünya hem ahiret ve hasene iyiliklere ermişler. Efendim iki cihan saadetini efendim elde etmişler. Biz şimdi Allah'ın emirlerini tutmayınca hayatı yaşama reçetesini uygulamamış oluyoruz. Çeşitli hastalıklara düşmüş oluyoruz. Toplum olarak, kişi olarak, efendim hükümet olarak, efendim dünyanın ahalisi olarak çeşitli zulümler, haksızlıklar, kötülükler oluyor. Yani insanların en uygun yaşama reçetesi İslam'dır. Herkesin İslam'ın bu güzel ahkamını öğrenip ona göre yaşaması lazım. Hele hele Müslümanların İslam'ın güzelliğini en iyi bilip de efendim iyi Müslüman olmaları gerekiyor. Bir de hepinizden rica ediyorum, İslam'ın güzelliğini herkese anlatın da herkes bu güzellikleri öğrensin. Herkesin yaşamı güzel olsun. Herkesin dünya ve ahireti mutlu olsun. Lütfen İslam'ı tanıtmaya, anlatmaya, öğretmeye var gücünüzle çalışın. Çoluk çocuğunuzdan, akrabanızdan, çevrenizden başlayın. Bütün dünyaya İslam'ı anlatalım. Cümle cihan halkı Allah'ın sevgili kulları olsun. Efendim, hepsi mutlu olsunlar. Cennete girsinler, ebedi saadete nail olsunlar. Selamun Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatü ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.